Du kan väl stanna hemma ikväll. Det var ju faktiskt ute igår. Men mamma, jag vill ju träffa honom. Han är för bra för dig. Ja, men förstår du, för jag tycker ju om honom. Mamma. Together. går till telefonen en gång till. Jag vet ju var du finns, kan numret utan till. Men ska jag våga ringa dig och säga hur det känns när händerna på nummerskivan bränns? Och när jag hör din röst så nära mig, då inser jag mig ens hur jag har saknat dig. Så mycket som jag vill ha sagt av allt jag tänker på, men det blir bara tomma ord då. Hold it, make it better. Thank you. världen.